שיקות הפיהו מה יגיד לי, על כן מכל העלמות שר שירים מעולי. אם מהבצלת השרון למה כים קוראת לי, אם יסמכוני באשישות אל שדי שמור לי. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בטרררררם, שיר השירים בשעשועים, טם טראי איי ראי. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בטרררררם, שיר השירים בשעשועים, טם טראי איי ראי. שיני משכבי שם בלילות כאבתי את כולם. צרור המור הפך לי מר כשדודי אמר בשיר, סוס פרעון שכבר עבר את פניו מזכיר. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים בטרררררם, שיר השירים בשעשועים, תנאי לי.